milí spolubivší, to je vlastně krásný slovo, že který se dá utvořit z toho přechodníku, když máme v emblemu letní filozofické školy spolubytí, tak bychom se vlastně mohli oslovovat jako spolubivší. Milé spolubivší a milí spolubivší, to mě napadlo až teď. Příspěvek bude určitě stručný, aspoň tak si to vždycky kladu za cíl. Zároveň bych se v něm ovšem rád věnoval dvěma oblastem, protože jsem si uvědomil, kdo má dneska narozeniny, ale uvědomil jsem si to pozdě, až už jsem měl svůj příspěvek věnovaný poezii připravený. Ale jak možná víte, tak dneska má 170 roků Leoš Janáček a tak jsem si říkal, že by se hodilo ho aspoň trochu připomenout, protože to byl sice tvůrce a nikoliv estetik primárně, to je jasný, ale zároveň tam lze vysledovat nějakou implicitní estetiku. Tak možná, kdybyste dovolili úvodem jenom pár slov k Janáčkovi a pak už se přesunu k přírodě v české poezii, zejména se budu věnovat Holanovi a pojmu přírody nebo tématu přírody v Noci s Hamletem. Pokusím se proniknout tam. Enigmatická vyjádření, které mi nás Holan obdarovává. Ale pokud jde o Janáčka, který teda taky umí být někdy enigmatický a hlavně umí být podobně přísný a nesmlouvavý jako Janáček, jako Holan, teď jsem Holan, Janáček, Holan, rozumíme si, tak jsem si jednak uvědomil, jakou to mělo krásnou předehru, protože v rámci dnešního odpoledne, protože zazněla zmínka o Thoreauovi a kapitole Zvuky v jeho Waldenu a pak taky ten amatérský umělec se jmenoval Antonín Dvořák. V příspěvku doktorky Lee, tak to mě přišlo pěkný. My jsme na Zvičce taky měli jednoho žáčka, co se jmenoval Antonín Dvořák, chodil do hudební nauky a bohužel neměl jedničku, tak jsme si říkali, proč mu to ti rodiče udělali. Ale to nevadí, to je jenom tak stranou. Pokud je o toho Janáčka, nabízí se totiž nejenom to, že má dneska narozeniny, ale hlavně to, že u něho ten vztah k přírodě a přirozenosti můžeme vysledovat. Představy o Janáčkovi se mohou dosti různit. Taková asi prvotní představa by mohla být ilustrovaná následujícím úryvkem a vlastně vystihuje, řekněme, to, že má blízko k lidové kultuře a potažmo tedy i přírodě. Poznamenává si totiž, objevil jsem něco nového v lidové hudbě, zcela svérázného. Hodil by se proto nejlépe název Nocturno. Zajímavé, že volí takový šopénovský termín. Jinak už to ale šopénovské není. Jsou to zvláštní lidové zpěvy vícehlasé, lidem zajímavě harmonizované. Na svých potulkách krajem zachytil jsem je v kraji dosud lidopisci neprozkoumaném. Nemohu o nich hovořit, abych se nerozechvěl. Podvečer po slunce západu výjdou děvčata na humny, nejlepším hlasem nadaná předspěvuje stojíc přede všemi. Předspívá a ostatní vpadávají, držíce se rukama pevně dohromady. Vpadávají originálním zpěvem, jen štáhne se přes vrcholy hor, padá v údolí a zaniká v dálce za vodou v tmavých lesích. Když máme večer a když jsme tady v horách, tak si myslím, že je to příspěvek Janáčku, který skutečně může být pro nás poměrně snadno sugestivním literárním obrazem a učí nás vlastně, jak lidem produkovaná hudba, jak člověkem produkovaná hudba, zde vokální, ale v jiných případech i lidová hudba instrumentální, se vlastně propojuje se zvuky přírody v tom, řekněme, valdenovském duchu. Proto také se o Janáčkovi už za jeho života píše, že na svých poutích za lidovou písní vydává se v kraje neznámé, odbočuje daleko od železniční trati, aby nalezl lid v jeho poezii netknutý. A tak dále, a tak dále. Přeskočím. Příspěvek končí slovy. O tom všem nemá společnost v lázních luhačovických ani zdání. Vidí-li ho procházet se lázeňskou promenádou v bezvadném úboru, který třeba i třikrát denně mění. To je hezká představa toho lázeňského šviháka, který zároveň má vztah k autenticitě, původnosti a určité formě divokosti, kterou vlastně v té lidové tvorbě nachází. Ale řekl bych, že to nejdůležitější, čeho si na Janáčkovi můžem vážit z hlediska třeba estetického a potažmo i filozofického, je jeho přesvědčení o tom, že hudba je projev, v němž můžeme být poměrně snadno, v němž můžeme přirozeně být autentickými, že zkrátka nám hůř dovoluje lhát než jiné naše projevy a hlavně, a to je dědictví tak trochu platonské ve smyslu akcentu na řečovost oproti psanému, hlavně je Janáček přesvědčen o tom, že nevede tak ostrá hranice mezi hudbou umělou, na jakou jsme zvyklí z klasicko-romantické tradice, a naší řečí. Proto taky, že nápěvky mluví, nápěvková teorie, to je asi všeobecně známé a není potřeba to připodobňovat, ale z hlediska estetického a filozofického pro nás může být zajímavé si uvědomit, jak pro něj ta rozostřená hranice, že pro něj ta hranice je rozostřená a že řečový projev člověka jako by byl odrazem nějakých velmi původních a hlubokých hnutí jeho duše. Proto taky si Janáček poznamenává, nápěvky mluví jsou výrazem celkového stavu organismu a všech fází činnosti duševní, jež z něho vyplývají. Je to z roku 1905, ale myslím si, že fenomenologové by byli rádi, Husserl možná méně, ale ti další zabývající se tělesností. Když tam máme celkový stav organismu a zároveň všechny fáze činnosti duševní, jež z něho vyplývají, ta propletenost duševního a tělesného je tam akcentována zcela jednoznačně. Ukazují nám člověka blbého i rozumného, ty nápěvky, ospalého i rozespalého, unaveného i čilého. Ukazují nám dítě i starce, jitro i večer, světlo i tmu, úpal i mráz, samotu i společnost. A tak dále. A to je ale důležité ještě dodat. Uměním ve skladbě dramatické je složit nápěvek, v němž se jako kouzlem objeví hned bytost lidská v jisté fázi životní. K tomu taky Janáček potom dodává o pár let později tóny, tónový spád lidské mluvy vůbec každého živoucího tvora měly pro mě nejhlubší pravdu. Zdá se mi zajímavé u příležitosti dnešního jubilea upozornit na to proplétání, na tu hlubokou souvislost jednak mezi tónovým spádem a našimi duševními stavy, mezi tónovým spádem a jeho implicitní hudebností, mezi tónovým spádem a vnitřní pravdivostí, stejně jako na propojenost mezi tímto, řekněme, přirozeným projevem, a tedy svého druhu přírodním ve smyslu přirozeného projevem a jeho uměleckým zpracováním, které, jak víme, nejedlého Vítka Janáčkovi byla nepřesná. To znamená, že Janáčkovi nejde o pouhou imitaci těch nápěvků. Nejde o to, že by si je na ulici zaznamenal a pak by jenom je vepsal do partitury, ale on se učí z nich vlastně abstrahovat a z nich vytvářet nové dramatické postavy. Tak to jenom drobná zmínka k Janáčkovi, ať tady máme zastoupenou i hudbu jako umělecký druh a ať tady máme zastoupeného dnešního jubilanta, který navíc skutečně podstatně souvisí s letošním tématem letní filozofické školy. A pokud jde o ten samotný příspěvek, anoncovaný jako pokud možno krátký, tak v něm bych se rád věnoval Holanovi a konkrétně Noci s Hamletem. A slovo příroda se tam neobjevuje příliš často, ale objevuje se tam v tak filozofických a podstatných souvislostech, že mi přišlo zajímavé se nad tím zamyslet a o to se s vámi podělit. Abychom se dostali do atmosféry Noci s Hamletem, přečetl bych s dovolením i ten úvod z Lukiana, dialog Menippa s Hermem. Menippos poznamenává, vidím jenom kosti a lebky bez masa a ty jsou si většinou podobné. Hermes, a právě to je to, čemu se diví všichni básníci, těm kostem. A jenom ty, zdá se, jimi pohrdáš. Menippos odvětí, dobrá, ukaž mi tedy tu Helenu, neboť já bych ji nepoznal. Hermes, tato lebka, to je Helena. A tak tady máme hned v úvodu exponovanou lebku jako hamletovský motiv a taky tady máme hned v úvodu velmi syrově exponovanou otázku smrtelnosti a pomývosti všeho. A pak přijde ten klíčový první dvojverš, pro mě dnes klíčový. Při přecházení z přírody do bytí zdi nejsou právě vlídné. A ten dvojverš pokračuje. Zdi pomočené talenty, zdi poplivané vzpourou kleštěnců proti duchu, zdi o nic menší, jsou-li snad dosud nezrozené, a přece zdi zaokrouhlující už plody. A to je první sloka Noci s Hamletem. A už ten první verš při přecházení z přírody do bytí mi přijde fascinující. A samozřejmě nemůžeme od Holana čekat, že by byl filozofem a že by s tím pojmem bytí a pojmem přírody nějak přesně pracoval, ale vzhledem k tomu, že už před nějakými 10 lety jako gymnazista jsem usínal s Nocí s Hamletem pod polštářem a vůbec jsem tomu nerozuměl, ale cítil jsem se očarován magií těch veršů a byly pro mě tak silný, že i když jsem jim nerozuměl, tak jsem měl potřebu je znova a znova číst. Tak jsem si říkal, že se k ním po letech vrátím a zkusím jim trochu porozumět, aniž bych je chtěl nějak vysvětlovat a racionalizovat, ale jakoby myslet s tou poezií dál a pokusit se odhalit, co asi mohl mít básník na mysli a na srdci, kromě toho mystéria, které věřím, že je z těch veršů zřejmé, i ta atmosféra noci, samozřejmě ten těžký jazyk, ten incipit, ten předzpěv z Lukiana, to všechno tomu samozřejmě napomáhá. Pojďme se tedy podívat na přecházení, přírodu a bytí jako tři klíčové koncepty, které nám vlastně vzájemně pomohou jeden druhému porozumět, jeden druhému tomu konceptu a snad i jeden druhému jako nám lidem. To uvidíme. Přecházení, příroda a bytí. A v druhém verši jsou to zdi, které nejsou právě vlídné. Zeď bych navrhoval vyložit jako něco, co je sice svislého, ale nemá transcendentálu. Když navážem na Holanův první testament, který končí veršem, že bez ryzí transcendentály se žádná stavba nedostaví, nikdy ach nikdy nedostaví, tak zdá se mi, že zeď je symbolem právě té stavby, která nemůže být dostavěna. A je to zeď o nic menší, je-li snad dosud nezrozená, a naopak zeď o nic větší, je-li už zrozená a postavená. Je to zkrátka stavba bez transcendentály, bez vyššího, hlubšího smyslu. Je to něco vzniklého, bez skutečného opodstatnění, bez skutečného bytí v holanovském smyslu, který se pokusím osvětlit. Pak je tu ještě příroda a přecházení. Pokud jde o tyto dva koncepty, navrhoval bych podívat se na jiné dvojverší o pár stránek dál v této rozsáhlé básnické skladbě, kdy Holan poznamenává: přes zeď se přehýbala zeleň a vrhala v cestu hloch své zvědavosti. A pokračuje: okno otevřelo vítr, který průvanil. Okno otevřelo vítr, jasně takový typický holanismus, že jo, místo vítr otevřel okno, tak okno si otevře ten vítr, který průvanil. Co jiného může dělat vítr než průvanit? To vaše dění mnoho je a není, však dění s bytím, zázrak k závidění. A tak tedy máme další fenomény, které nám mohou pomoct to osvětlit. Dění s bytím a zázrak k závidění. Závidění nebude až tak důležitý, ale dění a zázrak důležitý budou, protože pokud tady máme přecházení z přírody do bytí, tak je hned od začátku jasný, že bytí nemůžeme chápat jenom jako souhrn všeho jsoucího. Kdyby tomu tak bylo, tak by nedávalo smysl, že z přírody něco přechází do bytí. Tím pádem to bytí bude muset být spíš nějakým aspektem toho, co jest, než souhrnem všeho, co jest. A když tady máme přecházení z přírody do bytí, tak vidíme, jak důležitý je pro Holana to, že něco se mění, že něco nastává, že se něco děje, zkrátka, že se nějakým způsobem projevuje život a změna. Ale zároveň, když to propojíme s tím dvojverším a s tou rýmovačkou, která mu tam jako záměrně pronikne do té jinak atonální harmonie veršů nerýmovaných, tedy když se podíváme na to dvojverší, to vaše dění mnoho je a není, však dění s bytím zázrak k závidění, tak vidíme, že to klíčové, k čemu Holan směřuje a co potom se pokusím ukázat na fenoménech dětství, mateřství, umění a případně i lásky, velmi stručně, že ten zázrak k závidění není jenom to, že se něco děje. A není to ani, není to jenom to pouhé dění, ale je to dění s bytím. To znamená, my potřebujeme přejít z přírody do bytí a propojit dění s bytím, abychom dosáhli zázraku k závidění. Jak nám v tom brání ty zdi, to už je asi jasné. Zdi nejsou právě vlídné, zdi pomočené, talenty poplivané, vzpourou kleštěnců proti duchu a tak dále. Ale může nám v tom nějak být nápomocná ta příroda? To je otázka, kterou si kladu v souvislosti s Holanovou nocí s Hamletem a v souvislosti s tématem letošní filozofické školy. Když se podíváme na dvojverší, přes zeď se přehýbala zeleň a vrhala v cestu hloch své zvědavosti, tak se mi zdá, že se to může stát srozumitelnějším, protože zeď je to statické, co brání pohybu a brání životu a brání kontaktu živých bytostí, a naopak ta zeleň, která vrhá hloch své zvědavosti, to je asi jasný, prostě ten hloch roste přes tu zeď a chce dál, že jo. To znamená, příroda je potom ukazatelem toho, co se pohybuje, co žije, co se mění. Proto taky, a to je důležité, a poznamenává to Holan hned ve druhé sloce, ještě než přijde první Hamletova přímá řeč, první monolog, že příroda je vždycky znamením, které, když není mlčenlivé, popírá samo sebe. Neboli v momentě, kdy příroda nemlčí, to znamená, když se dostane ke slovu, když se v ní něco začne dít, anebo kdy my jí začneme věnovat pozornost tomu jejímu dění, tak ona se stane znamením, které popírá samo sebe. Jinými slovy, a to je vlastně hluboká filozofická tradice, v podstatě už od přesokratiku a celé antické filozofie, jak dát dohromady statičnost ve smyslu porozumění, jistoty, konceptualizace a tak dál, a zároveň dění a to, že se všechno pořád a neustále mění. Proto je příroda znamením, které, pokud není mlčenlivé, popírá samo sebe, protože sotva se ukáže, tak už je jiná. Pokud se přes zeď přehýbá zeleň a pokud ten hloch zvědavosti chce jít dál, tak vlastně každou chvíli jakoby je jiný a jiný a neustále se mění. V tomhle smyslu by tedy příroda byla učitelkou živého a pulzujícího. Potom by ještě bylo zajímavé nahlédnout přírodu, a to je smysl, který bývá opomíjený kantovsky, třeba z hlediska té definice kantových prolegomen, kdy příroda v obsahovém smyslu je souhrnem předmětů veškeré zkušenosti, to je poměrně zajímavý uchopení pojmu přírody, souhrn veškerých předmětů zkušenosti, a zároveň z hlediska formálního smyslu je to zákonitost těchto všech předmětů zkušenosti. Potom tedy, a opět by nám pomohly ty zmíněné verše, potom by totiž protipólem té kantovské duality a té, řekněme, neplynulosti těch propastí a strží, které ten dualismus jako začne implikovat, potom by příroda byla právě v Holanově smyslu ukázkou toho, co plyne a co se tou zákonitostí nenechá omezit. Co se tou zákonitostí nenechá zastavit právě tou pomyslnou zdí, která vlastně by mnohem víc vyhovovala tomu, že by byla tím předmětem naší zkušenosti, který podléhá nějaké zákonitosti. Podobně by mohlo být ještě nápomocno, kdybychom přírodu v Holanově nahlédli z hlediska významu přirozenosti, protože i ten by nám evokoval pohyb a změnu. Když se zamyslíme nad přirozeností a i nad přírodou, tak je to právě to, co se přirozuje, to znamená to, co je nové a nové a neustále vznikající, neustále ve změně. A to by mohlo být právě to znamení, které nemlčí a popírá samo sebe, které nás učí živoucnosti a které nám zároveň ukazuje, že ta živoucnost není pouze to, že se něco děje, protože dění mnoho je a není, Ale my potřebujeme propojit to dění s bytím, abychom byli svědky zázraku k závidění. Kdybych to měl odstínit oproti příspěvku z loňska, kdy jsem v souvislosti s harmonií sfér a jednotou a souladem protikladů se zamýšlel i nad Kristovými léty filozofické školy a nad Kristovým příběhem a hledal jsem tu transcendentálu jakoby z hora, kdy se nebe dotkne země, tak se teď naopak v souvislosti s Holanem pokusím najít transcendentálu ze spoda, kdy se země pokouší dotknout se nebe. Proto taky Holan, zdá se mi, píše, že je to právě reálno, které je metafyzické a že je to každodennost, která je zázračná a že nás stále něco přesahuje. To znamená, že to zázračno, dění s bytím, zázračno, ke kterému máme směřovat a jehož se chceme stát svědky anebo přímými účastníky a spolupůsobiteli, není něčím výjimečným a jedinečným, něčím nahoným vzdáleným naší běžné zkušenosti, ale naopak je to něco spjaté s realitou, protože reálno je metafyzické. Je to něco spjaté s každodenností a s tím, co je nám stále při ruce, protože stále nás něco přesahuje. Domnívám se, že těmi momenty, které nás mohou k tomuto dovést, jsou kromě nastíněné souvislosti přírodní, ještě dětství, mateřství, z části snad láska a pak taky básnictví, které nám mohou k těmto zázrakům napomoci. Dětství ovšem u Holana není pouhou naivitou, není to ani pouhá bezpojmovost, není to nemluvně. Dítě pro Holana v Noci s Hamletem není nemluvnětem a není to ani tvor nemyslící, což bych se pokusil doložit konkrétní ukázkou. Hned to bude. Než si ji najdu. Například Hamlet spolu s Holanem poznamenává: kdysi kráčeje kvetoucím vřesovištěm, zaslechl jsem dětskou otázku, proč? Všimněte si, že kráčí kvetoucím vřesovištěm a že ta příroda je tady zase určitým pozadím. Není to otázka zaslechla anonymně v libovolném prostředí, ale v prostředí kvetoucího vřesoviště a on zaslechne dětskou otázku, proč? A nemohl jsem odpovědět. A nemohl bych odpovědět po tolika letech ani dnes. Neboť dětem nestačí odpověď a dospělým otázka. A vidíme tedy, že dětství pro Holana není, jak jsem řekl, naivitou, ale je naopak kvázi filozofickým stavem, který samozřejmě na rozdíl od moderní tradice má více toho údivu než toho pochybování, i když samozřejmě v té otázce proč může být skryto i pochybování, ale v souvislosti s dětstvím si asi budeme asociovat spíš ten údiv a to nekonečné tázání proč, protože dětem nestačí odpověď a dospělým otázka. A tak nás Holan učí vlastně stát se zpátky dětmi, aby nám nestačila odpověď a nikoliv, aby nám nestačila otázka. Proto také ukazuje báječnou každodennost dětského života, když zmiňuje, není mi lhostejný ani jeden krůček a pád dítěte v kopřivách. I když mu matka říká, jdi pro rum do čaje, ono jde a stále si opakuje, rum do čaje, až nakonec zašeptá, čum do ráje. A to je krásný, skoro až banální, a je to takový jako nevinoučký a prostěoučký, ale zároveň vyústění tady tohoto opakování té maminkovské fráze, rum do čaje, který má to dítě přinést, vyústí to čum do ráje, což jsou otevřené dveře do zázračná a do úžasu a do té nekončící otázky proč. Když se přesuneme k matce, tam poměrně přirozeně Holan akcentuje motivy péče, trpělivosti, taky motiv velké síly, když poznamenává, že to, co by roztřískalo koráby na moři, rozechvívá matku. Takže to není jenom křehkost, není to jenom péče, ale i velká vnitřní síla, kterou na matce a na mateřství obdivuje. Proto poznamenává matka ta její trpělivost, to její zas a zase, které by mohlo oddalovat věčnost, kdyby tou věčností už nebylo. A zase je kouzelné, jak to zázračno a ta transcendentála nejsou přítomny v nějakém jedinečném okamžiku, ale v trpělivosti, v tom zas a zase, v tom opakovaném a rutinním, které by mohlo oddalovat věčnost, kdyby tou věčností už nebylo. Protože ono to trpělivé opakování už svého druhu věčností je. Proto taky o pár veršů maminka náhle řekne Vánoce, i když to vlastně říkala po celý rok. A když už přišel onen zázrak, stále se ještě omlouvala, říkajíc, zrovna dneska se mi to nepovedlo, polévka je hořká, žlučí, ryby jsou cítit, bahnem závin je kornatý, vždyť hochu, já už vlastně neumím vařit. A tak vlastně v té každodennosti a jakoby banalitě se odkrývá dimenze zázračná, která je trpělivá a pečující, ale zároveň pevná, protože jednak jí jenom rozechvěje to, co by roztřískalo koráby na moři, a taky jsou to matčiny ruce pokorné, lehounké, jako by pokušení křídel bylo v nich, ale jsou to ruce věrné všemu vezdejšímu, co jako polštář třeba natřásti pod hlavou syna, i kdyby to byl vrah. Myslím si, že tohle dvojverši nám na velmi konkrétním příkladu ukazuje, kolik je v matce síly, že ji jen rozechvěje to, co roztřískává koráby na mořích. A než se přesunu k dimenzi uměleckého díla, anebo možná udělám to naopak, pokud jde o dimenzi uměleckého díla a umění, když jsme začali prvním veršem o přecházení z přírody do bytí a o nevlídnosti zdí, tak poslední verš zní, ale báseň je dar. A tím je, myslím, dostatečně osvětlena relevance umění a uměleckého díla pro Holana básníka. Proto taky poznamenává ve verších předchozích, že umění je dílo, abys nespyšněl, a že je to něco pro někoho a nic pro všechny. Ale to, k čemu bych se chtěl dostat závěrem, je něco trochu opět filozofického. On totiž Holan často bývá vykládán jako básník spíše temný, básník někdy do sebe uzavřený, ale zdá se mi, že když máme trpělivost se jim prokousat a pokusíme se odkryt ty momenty zázračna, které vlastně nachází v nám dostupných každodenních jevech a opakujících se jevech, ať už je to dětské proč, ať už je to matčina trpělivost, péče a síla, anebo umění, báseň jako dar a něco pro někoho, nic pro všechny, konkrétní sdělení konkrétního jedince, tak vlastně spolu s ním můžeme zakoušet, že jakoby od nuly k jedničce byl větší skok než od jedničky k libovolné další kvantitě, protože mezi nulou a jedničkou je ten rozdíl kvalitativní, nebo mezi nulou a čímkoliv je rozdíl kvalitativní. Tím chci říct, říkám to v číslech, ale chci říct zkrátka jen to, že třeba statisticky je těch veršů, v nichž Holan odkrývá dimenzi zázračná a dimenzi té pomyslné z dola stavěné transcendentály, i když je těch momentů třeba v souhrnu veršů méně, tak domnívám se, to nesnižuje jejich relevanci, protože přece kdyby byli jenom temným básníkem, tak by o dětství, ani o mateřství, a ani o bytí a dění, a ani o přecházení z přírody do bytí, ani o zázraku k závidění, o tom všem by zkrátka nepsal. Děkuji za pozornost a otvírám. Slíbil jsem teda o to, že se uvedu, tak já jsem uvedl rovnou příspěvek a neuvedl jsem sebe. Asi už se to cítím jako doma, ale abych se uvedl aspoň stručně, tak bych zmínil, že jsem doktorem do semináře estetiky, takže jsem z téže Líhně jako předchozí přispěvatelka doktorka Lí. A zároveň jsem absolventem Janáčkovy akademie. Tak i proto jsem toho Janáčka dal ze začátku k dobru. Tam jsem vystudoval klavír. Pokud jsou nějaké dotazy, podněty. Ďakujem určite za túto krásnu esej pre mňa. že to bolo vlastne také čisté ako, ako text, takže to stačí podľa mňa ten záznam prepísať a niekde publikovať. Ale čo som ja, nad čím som vlastne pri tom premýšľala, bol práve text Alain Badiou, neviem, či teda si sa s tým stretol, alebo či si čítal práve jeho texty vlastne o literatúre, alebo v podstate mi sa akože ukazuje, že teda to nepoznám dobre tú poetickú tradíciu českú. Ale z toho, ako si to čítal, vlastne sa mi ukázalo teda, že ten Holán vlastne patrí do tej tradície, teda tej nejakej metafyzické poezie, že bolo vlastne možné ho takýmto vlastne filozofickým spôsobom čítať, lebo vlastne tá téza toho Alaina Badiou je, že vlastne filozofia je nejakým spôsobom od ničeho pristiehovaná v literatúre a respektíve, že vlastne od ničeho máme tú metafyziku v podstate v poezii iba. Hej, a on si myslí teda, že to obdobie končí Selanom. A ja som mala taký rozpísaný text práve ku Skácelovi, lebo sa mi zdalo teda, že v tej českej poezii predsa, že možno sa to dá potiahnuť do roku 89 a do pádu tej železnej opony a že možno, že naozaj je možno čítať vlastne tú veľkú metafyzickú tradíciu v tej poezii ešte tam, teda ako keby tu na v tej východnej Európe, takže len takto som vlastne chcela, že sa mi tam teda vynorujú ten Badiou a vlastne vôbec tá možnosť takéhoto čítania, že je to pravdepodobne vlastne veľká metafyzická poezia, preto je možné vlastne takto interpretovať. Ďakujem za inspirujúci poznámku a zároveň, že ono nás, proste tá poezie metafyzická má kouzlo v tom, že se může odpoutat od takové té striktnější pojmové práce a argumentace a osvobodit se k těm jiným vhledům, to je asi jasný. A zároveň to jsem na začátku zapomněl zmínit, jsem chtěl jenom dodat, že samozřejmě se to dá interpretovat i velmi, řekněme, heideggerovsky, ale zdá se mi, že to není úplně nezbytný, že prostě si vystačíme i bez existenciál a angst a podobných věcí. Byť to tohle čtení by jak samozřejmě taky. Ještě jednou děkuji, Anna. Přiznám se, že pokud jde o Badiou, tak znám spíš jméno nebo základní koncepty, ale ne konkrétní texty, takže se na to rád podívám. Vyšlo taky výběr vlastně The Age of Poets. A samozřejmě, že on vede nějakou jako diskusiu aj s Heideggerom, ale je tam teda viacero takýchto vlastního textov, kde on se zaoberá nějakými ravicovými principmi, jako keby je v té literatuře, ale vyslovně, kde teda je postavená tady vlastně jako keby základná téza, určite teda, ak máš záujem vlastne, alebo tak pracuješ s tým Holanom takto, tak možno je to zaujímavý taký vstup do toho, že ako ho do tej tradície zaradiť a tak. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Nechci umiele podnecovať diskusy zároveň. Jeden z motivů zkrácení bylo, abychom měli víc času na diskusy, abychom skutečne spolu byli. Ano, ještě se hlásil Radim Šíp. Ty jsi od začátku postavil tu základní dichotomii zeď a příroda. Zeď jako to, co je stabilní, co se dále nevyvíjí, co dělá přehrady mezi lidmi. A zároveň tu přírodu jako to, co přerůstá, co se tam stále proměňuje, co nás překvapuje, to tajemství. A teď nevím, jestli je to můj jako současný pocit, nebo jestli je to moje interpretace Holana. Ale já mám pocit, že když se to takhle postaví striktně proti sobě, tak to vlastně ztrácí to napětí, který to v sobě má, který jako má v sobě život. Protože my jako živoucí bytosti si vytváříme ty zdi, ulity, nacházíme si úkryty. A ty důvody jsou takový, že jsme příliš křehký na to, aby jsme přežili v té přírodě, no, nebo vystavení tomu neustálému přírůstku, neustále změně. A ono se to vyjevuje, já budu trošku aktualizovat, zrovnačuju nějaký texty jako z Ukrajiny a jak ty matky se starají jako v těch sklepech o své děti a utíkají do krytů. A vlastně to, co oni hledají, jo, v té, a teď je to samozřejmě jako přírůstek, změna a tak dále, jako válečná, jo? Je to ta příroda. Jo? Ale i ta příroda může být jako stejně hrozivá, děsivá, nebezpečná, jo? V určitých chvílích. Ale to, co oni jako hledají, a co jako těžce jako ztrácejí, když, nebo těžce želí, když to ztratí, tak to je právě ta opora, jo? To bydlení, které si s tím manželem jako budovali, jo? A teď je ten barák jako rozstřílený, jo? A umírají ty děti, a oni nemají jako ty prostředky, jak se o ně postarat a podobně. Takže já mám pocit, jako, že, jo, že ta zeď je vlastně jako něco strašně důležitého pro člověka, a že teprve s tou přírodou, nebo teprve s tou změnou, dohromady to stává jako něco, co vytváří prostor pro lidský život. Jo. Tak jenom taková poznámka. Díky za to. Díky. Je fakt, že vlastně, kdybychom pokračovali v té nastíněné dichotomii, která sama o sobě je vlastně až příliš nebásnická, že až příliš ostrá. Ale kdybychom v ní pokračovali, tak vlastně nám z toho vyjde, což by se dalo ilustrovat dalšími verši, že jo. Představ si konečnou stanici, stál tam stařec a tak dál, že mu slíbili byt a tak dál, a on vlastně je bezdomovcem, že jo. Na konečné stanici života je vydaný na pospas. To je krásný obraz jakoby onoho světa, toho, jak to Holan vidí vlastně syrově, že jo. Tak vlastně by se z toho vyrýsovala právě ta velká temnota ve smyslu takový ty vydanosti, bezradnosti a toho jakoby, že nikde nejsme doma, nikdy nejsme v bezpečí. Jenom vlastně dovádím dál to, na co jsi mě upozornil, a uvědomuju si, že by to mělo tyhle ty následky, že potom obraz člověka, kdy, pokud bychom vlastně chápali tu zeď jako něco až příliš, řekněme, svazujícího, omezujícího, a neviděli bychom v ní to její dobro, tak by byl příliš křehkej ve vydanosti té přírodě a vší změně a tak dále. Děkuju za to. Rozumím, díky. Další poznámka byla. Spíš je otázka pro literárního vědce, ale se vlastně taky zajímalo. On byl určitě přiložený do angličtiny, do němčiny, do španělštiny, Holan. S jakým úspěchem nevím. S jakým úspěchem to netuším teda, no. Jako přiložený byl, no. No, některé ty věci se blbě překládají. I když zrovna, jako kdybychom se drželi té přírody, tak zrovna ta asi přiložitelná je. Jo, chci tím jenom říct, že prostě jsou pojmy, u kterých ztratíme třeba tu více značnost, ale zrovna u toho to bychom to našli. Ale o úspěšnosti nevím, přiznám se. No. Ono celkově u té poezie. Já se přiznám, že jeden z důvodů, proč se jako zaměřuji v nějakých osobních reflexích nebo v těch filozofických jako rozpracováních na tu českou, je to, že má člověk prostě ten originál k dispozici. A vlastně, kdybych se zabýval zahraničním básníkem, tak stejně ho budu číst v originál, protože ty překlady, jako dobrý, může to být něco, co mě k tomu básníkovi třeba přivede. Ale jako that's it, no. To je prostě tak, že jo, tak jak když chcete psát články o Platónovi, tak si nejdřív přečtete Novotnýho, protože navazujete nějakou pojmovou tradici a tak dále, ale pak stejně potřebujete ten korpus v originální. No. To chápu, že za 10:07 a prostě hospoda, venku vysvětlo krásný sluníčko, no. Takže ještě nejsme v té situaci, jak píše Holan, noc přesahovala noc, tam je zase ten přesah, to jsem zapomněl zmínit. A on tím vlastně míní jakoby tu půlnoc a tu změnu data, že je ta noc přesahuje do té zítřejší, noc přesahovala noc. A zase je tam ten přesah. Tak jo, tak pokud nejsou dotazy, tak děkuju za pozornost a děkuju jako spoluorganizátor Otovi za přípravu dnešního estetického bloku, a zároveň bych chtěl vyvinout k něčemu, co se děje, ale co když se bude dít intenzivněji, tak to vůbec nezaškodí, a to je zpětná vazba, která samozřejmě se děje v kuloárech a v hospodě a tak dále, při těch našich diskuzích, ale zároveň, když se prostě bude dostávat víc a víc k organizátorům, tak potom jako bude víc materiálu pro to, jak jim ty věci třeba posouvat nebo měnit. Třeba co do témat, počtu příspěvků, délky příspěvků, všeho možného prostě. Tak jenom k tomu vyvízím srdečně. A ještě jednou díky za pozornost věnovanou celému tomuto dni.